Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rezydenci zarzucają ministrowi zdrowia zerwanie porozumienia. On odpowiada, że porozumienie jest realizowane. 15 sędziów Sądu Najwyższego otrzymało pisma od prezydenta o przeniesieniu w stan spoczynku. Odpowiedział na nie rzecznik Sądu Najwyższego. Ratownicy robią co mogą, ale jest coraz mniej czasu na wydobycie chłopców z zalanej wodą jaskini w Tajlandii. Porozumienie rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zarzuca ministrowi zdrowia zerwanie porozumienia z lutego. Sejm przyjął ustawę zwiększającą nakłady na zdrowie wczoraj późnym wieczorem. Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów mówi, że ta ustawa różni się od tego, co ministerstwo uzgodniło z rezydentami. Młodzi lekarze w październiku prowadzili protest głodowy, potem wypowiadali klauzulę opt-out. Domagali się podwyżek i większych nakładów na ochronę zdrowia. Największe zastrzeżenie budzi fakt, że w projekcie ustawy do obszarów, na które mają pójść dodatkowe środki w ochronie zdrowia, dopisano dwa obszary, a więc odpis na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także na plan finansowy funduszu zajmującego się skutkami hazardu. I stawiamy pytanie w związku z tym, jak dalej miałyby wyglądać nasze rozmowy, jeżeli dokument, pod którym widnieje podpis ministra zdrowia, różni się od tego, co wchodzi w tej chwili w życie, a minister tłumaczy, że nie widzi problemu. Minister Łukasz Szumowski zapewnia, że każdy z punktów porozumienia z rezydentami jest realizowany, a przyjęta przez Sejm nowelizacja jest tego wynikiem. W tej ustawie przyspieszyliśmy wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 roku, a nie w 2025 roku. To jest dosyć duży wzrost. Już niedługo te nakłady będą ogromne. W 2018-2024 wydamy na ochronę zdrowia około 830 miliardów złotych. To są bardzo poważne środki. Porozumienie rezydentów zapowiada powrót do protestu. 15 sędziów Sądu Najwyższego, wśród nich Małgorzata Gersdorf, otrzymało podpisane przez prezydenta pismo o przeniesienie w stan spoczynku. Umożliwia to znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym. Władze sądu przedstawiły dziś swoje stanowisko na temat decyzji Andrzeja Dudy. W sprawie 14 sędziów, którzy otrzymali pisma od prezydenta, Sąd Najwyższy ma respektować zawarte postanowienie, mimo że się z nim nie zgadza. Inaczej jest w przypadku 15 sędzi Małgorzaty Gersdorf, powiedział rzecznik sądu Michał Laskowski. Pani prezes stoi na stanowisku, że jej kadencja wyznaczona została przez konstytucję. Tego stanowiska nie rozumie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, który podkreśla, że profesor Gersdorf nie może już wykonywać zadań pierwszej prezes, takich jak na przykład podpisywanie pism urzędowych. Podpisanie każdego dokumentu przez panią profesor Gersdorf będzie skutkowało wadliwością tego dokumentu, więc dokument będzie nieważny. Po 3 lipca, czyli po ustawowym wygaszeniu kadencji pierwszej prezes, pism nie podpisywano, dodawał rzecznik sądu. Nie podpisywała żadnych pism urzędowych, a jej czynności to było prowadzenie kolegium Sądu Najwyższego, to były wizyty, bo to też są zadania kierującej Sądem Najwyższym. Stanowisko Sądu Najwyższego podzielili dziś przebywający w Warszawie przedstawiciele Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych. Michał Fadusia, Polskie Radio. Komisja Badania Wypadków Lotniczych bada przyczyny katastrofy MiG-29, w której zginął pilot. Samolot z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego rozbił się minionej nocy niedaleko Pasłęka na Mazurach. Pilot katapultował się, ale nie przeżył. Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że do czasu wyjaśnienia przyczyn wstrzymano loty z użyciem tej maszyny. Dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Jarosław Mika podkreśla, że jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić o przyczynach katastrofy. Do 37 wzrosła liczba ofiar zatonięcia statku u wybrzeży tajlandzkiej wyspy Phuket. 18 osób uważa się za zaginione. Na pokładzie w sumie było 105 osób, głównie turyści z Chin. Trwa akcja poszukiwawcza z użyciem śmigłowców. Statek zatonął podczas sztormu. Leży na głębokości 40 metrów. Trwa też akcja ratowania 12 chłopców i ich opiekuna uwięzionych w podziemnej jaskini. Gubernator prowincji Chiang Rai na północy Tajlandii przyznał, że wyprowadzenie uwięzionych na powierzchnię jest obecnie niemożliwe. Musimy mieć 100% pewność, że wyprowadzimy ich na zewnątrz całkowicie bezpiecznie. Wszystko zależy od sytuacji. Obecnie nie są oni zdolni wyjść na zewnątrz, nie są w stanie nurkować. Czas na uratowanie chłopców i opiekuna kurczy się. Szanse zmniejszają pogarszająca się pogoda i to, że w jaskini jest coraz mniej tlenu. Chłopców od świata dzielą 2 kilometry zalanych monsunowymi deszczami korytarzy jaskiń. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. A więc znamy pierwszych dwóch półfinalistów Mistrzostw Świata. O ile zwycięstwo Francji nad Urugwajem nie było zaskoczeniem, o tyle zdecydowanie więcej osób stawiało na zwycięstwo Brazylii nad Belgią. Przeliczyli się. Francja i Belgia to te drużyny zagrają w półfinale Mistrzostw Świata. Francuzi po mało porywającym widowisku pokonali pewnie Urugwaj. 2-0 po golach Varana i Griezmana przy dużej pomocy bramkarza Muslery, który zamiast strzał Francuza wyłapać lub wybić, wpakował piłkę do własnej bramki. Urugwaj bez kontuzjowanego Edisona Cavaniego stracił wszelkie atuty. Atutów cały wachlarz mieli dzisiaj Belgowie. Oni 2-0 z Brazylią prowadzili już po pierwszej połowie. Wpierw samobój Fernandinho, a potem piękny strzał z około 20 metrów Kevina De Bruyne. Kanarki były na łopatkach. W drugiej połowie gra pięciokrotnych mistrzów świata wyglądała znacznie lepiej, ale jedynym tego potwierdzeniem był gol na 1-2 Renato Augusto. To jednak za mało, by zagrać w półfinale Mistrzostw Świata. W nim wystąpią Belgia i Francja. Moskwa, Adam Malecki. W finałowych rozgrywkach Ligi Narodów w siatkówce dziś gładko wygrywali faworyci. Rosjanie pokonali w Lille Amerykanów 3-0, a Francja pokonała Serbię też 3-0. O finał Francuzi zagrają z Amerykanami, a Brazylijczycy z Rosjanami. Francuscy piłkarze dziś wygrali, francuscy siatkarze też, a w Paryżu kolejna okazja do świętowania. Do PSG przybywa sam Gianluigi Buffon, by wygrać z klubem Ligę Mistrzów. Kontrakt przewiduje, iż 40-letni Gianluigi Buffon będzie bronił bramki PSG przez jeden rok, ale w umowie zapisano klauzulę o możliwości przedłużenia go o następny. Bramkarz w reakcji na to wydarzenie stwierdził, że po raz pierwszy w karierze opuszcza swój kraj, by grać poza jego granicami. Wyjaśnił, że tylko ambitny plan, jaki stawiają przed sobą i piłkarzami, działacze klubu, był w stanie go do tego skusić, by wyjechał z Włoch. Według francuskich komentatorów sportowych Gianluigi Buffon marzy o tym, aby swoją karierę ukoronować wygraniem Ligi Mistrzów. Wtedy będzie mógł odejść jako spełniony piłkarz. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A więc Francuzi mają dziś o czym mówić, Anglicy? A Anglicy swoje 90 minut może będą mieli jutro, kiedy w półfinale zagrają ze Szwecją. Wcześniej Rosja w mundialu spotka się z Chorwacją. A na razie Anglikom pozostaje tylko Wimbledon. Dziś Marcin Matkowski w parze z Izraelczykiem Erlichem wygrali z parą Marcelo Melo, Łukasz Kubot. Zwycięzcami sprzed roku, mówi Kubot. Przeciwnicy grali, uważam, bardzo skutecznie na swoich serwisach, także mieliśmy mało szans na przełamanie. Mieliśmy też piłkę setową w trzecim secie, nie udało nam się jej wykorzystać. 3 piłki setowe w czwartym secie, także tutaj nie ma co dbać, trzeba schylić głowę, iść dalej. Do 1/8 finału gry podwójnej kobiet awansowała Alicja Rosolska w parze z Amerykanką Abigail Spears. W singlu dalej grają Federer, Zwieriew, Monfils czy Anderson, a wśród pań Serena Williams, Pliszkowa, Gerges czy Rodina. Lewis Hamilton z zespołu Mercedes GP, lider klasyfikacji Mistrzostw Świata Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari, byli najszybsi na treningach przed wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Na Podkarpaciu w nocy może padać i grzmieć, na termometrach od 11 stopni na zachodzie do 16 na południowym wschodzie i nad morzem. Sobota słoneczna z wyjątkiem Suwalszczyzny, Podlasia i Lubelszczyzny. Możliwe tam niewielkie opady i burze. Na termometrach od 22 stopni na środkowym Pomorzu do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. job. We'll be there first on the finish line. We'll be there first in the grave. Endless madness and grace for the brave. Destruction time, construction time. Tortures like pleasure, violence like blood. Overdose is not enough. Tears like diamonds, kisses like bites. Destruction time, construction time. To taki właśnie dzisiaj początek ofensywy. Zapowiadało się, że tak będzie. Zapowiadało się, że ta płyta się ukaże. Dance Like Dynamite, czyli The Funeral Is Sold Out. To jest ich album już cały. Wcześniej przez ileś tam miesięcy i to nawet często. Epka Dying in Slow Motion i jej fragmenty. No i czekaliśmy na debiutancki album. Tak się zaczyna. Deconstruction Time, Construction Time. A później... Just anything, cause desperation great cake. Ho, ho, ho. Kto by się spodziewał takiej muzyki od tego zespołu, a jednak jest. I to moim zdaniem bardzo udanie, dobrze zrobiona. Krzysztof Sadowski, Piotr Pawłowski, Mariusz Noskowiak i Tomasz Kamiński, czyli Dance Like Dynamite. Płyta zatytułowana The Funeral is Sold Out i utwór Radio Desperation. Wracamy do tematu wdzięcznego, podjętego całkiem niedawno w ofensywie. Zespół nazywa się Smash. Gitary wracają do ofensywy i bardzo dobrze, no przynajmniej trochę wracają. Zespół Smash, utwór Stand By przed chwilą. Próbujemy dalej. Feeling Good. To teraz. kombinują i to moim zdaniem udanie. To na początek zobaczymy, co będzie w ciągu dalszym, bo ten ciąg dalszy, jak się okazuje, jest tak naprawdę najważniejszy. Ale początek został zrobiony. Zespół Smash w ofensywie i w trójce, Feeling Good przed chwilą. Za tydzień to już będziemy się cieszyć pierwszym wyjazdem na tegoroczne męskie granie. ta dziewczyna to śmieć, ta dziewczyna to pistolet. Ona strzela oczami, o serce trafiają na boje. Ta dziewczyna to śmieć. Hej, hej, łapanno, czy ty nie przesadzasz? Hej, hej, łapanno, ty za dużo wymagasz. Hej, hej, łapanno, łapanno. Hej, hej, łapanno, łapanno. Ta dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to zemsta. Luzerem bogacza, tu prosto cięsta. Ta dziewczyna to zemsta. Hej, hej, pani zemsta, tu w ciebie się gęsta. Hej, hej, pani zemsta, tu w ciebie się gęsta. Hej, hej, pani zemsta. Pani zemsta. Hej, hej, pani zemsta. Tak to właśnie było. Tak to właśnie było w 2014 roku. Ostatnio sobie nawet pomyślałem, gdybym miał z płyt męskiego grania wydanych przez Polskie Radio, a przecież ukazały się do każdej trasy koncertowej, jak do tej pory, od 2010 roku, albumy kompletne. I to stanowi pewną całość, również dokumentacyjną. Gdybym miał z tych płyt wybrać swoją ulubioną, to która by to była? No i tak zacząłem je przeglądać. Okazało się, że ta z 2014 roku chyba jest na tak zwanym pudle. Piękne koncerty, piękna pamiątka organek, przed chwilą dziewczyna śmierci, Brodka z tej trasy koncertowej. Jeszcze finał tej płyty pierwszej z przed 4 lat. Dokąd płyniesz, bracie, dokąd gnać, po co tak zabijać się? W jednym punkcie przecież, w miejscu trwasz, tylko czas do przodu knie. Tak przemijasz w miejscu, spalasz się jak pustynny w słońcu głaz. Wszelki ruch to tylko pozór jest, tylko czas do przodu gna. To twój los, zatrzymany w biegu kar. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr.

się ściemnia. 2014 rok, męskie granie. Iskubas, Martwe Morze z repertuaru Budki Suflera i z repertuaru zespołu Manam. Ten właśnie utwór Kasia Nosowska. W tym roku na pewno Kasia na scenach męskiego grania, na Skubasa, na jego nową płytę, na jego nowe pomysły. Czekamy. Potężna dawka dzisiaj w ofensywie wspomnień. No a za tydzień już pierwszy wyjazd Poznań i tam właśnie przystanek numer jeden tegorocznego męskiego grania. A my tak do nowości. Leski, wciąż nie mogę przestać słuchać tej jego nowej płyty. Co do powiedzenia na temat tej płyty, to znaczy on ma. I tak mi się wydaje, że te wszystkie historie, które tu są opowiedziane, jeszcze wymagają radia właśnie tą ofensywną, już prawie nocną porą. Będą takie opowieści. Leski. Miłość.strona B. Jeszcze raz. Grasujesz, zakłócasz system, wsiąkasz przez pory w nerwów rdzeń. Czuję smród mięsa, ścinam się żywcem. Znów hormonalną wzniecasz rzeź, obiecasz. A przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Wyciekasz, stróżkami płynie. Humanitarnie wnikasz w szpik, gdy tylko tonę, rzucasz mi linę. Bo przecież kochasz mnie jak nikt. Jak nikt. A przecież tylko chcesz miłości. Szarpiesz swoim nim. Parzysz słowem, dymisz wzrokiem. Szarpiesz swoim nim. A przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Humanitarnie. Leski, płyta, miłość, kropka, strona B. No i lądowanie dzisiaj, mam nadzieję, że ładne, delikatne, miękkie. We Draw Away. Czasami wracam do ich płyt, do tej również. Ghost, czyli duchy. 2016 rok. Tak wszystko się kończyło. Kończymy i my dzisiaj w ofensywie. Piotr Stelmach i utwór Anyway od nich na koniec. Pa, pa. Zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy.